पचपनवा सर्ग। अन्य की भावना से अपने को अन्य रूप देखती हुई जगत के रूप में। स्थितचिति स्वभावना से तो अनन्य रूप ही है, आथ जगत वास्तव में परमार्थमय है। यह वर्णन पूर्वोक्त युक्तियों से जगत ब्रह्मा से जब अत्यंत अभिन्न है, तब फलित यह हुआ कि उसकी कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं। यह कहते हैं महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, उत्पत्ति विनाश ग्रहण त्याग स्थूल सूक्ष्म चर अचर आदि से युक्त ये जगत सृष्टि के आदि में पहले ही उत्पन्न नहीं हुए हैं, क्योंकि इनको पैदा करने वाला कोई कारण उस समय रहता ही नहीं। एक एक उत्पत्तिवाद में तो अवश्य ही बीज बतलाना चाहिए, परंतु वह बतलाया जा ही नहीं सकता। यो जो बार बार कहा गया है उसी का स्मरण कराते हैं। आकार के बिना चित्तत्व कहीं पर भी कारण रूप नहीं हो सकता। जैसे साकार वृक्षों को साकार बीज उत्पन्न करता है, वैसे ही साकार स्वात्मा ही मूर्त पदार्थों को उत्पन्न कर सकता है, परंतु वह साकार तो है नहीं। दो, इसीलिए ज्ञानी पुरुष सब जगत चित स्वभाव ही है, ऐसी भावना करता हुआ स्थित रहता है। यह कहते हैं जितने तत्वज्ञानी हैं चित्तत्वरूप, वे सब अपनी आत्मा में ही सब कल्पनात्मक जगत में आत्मरूपता की निरंतर भावना करते हुए स्थित रहते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अतएव अज्ञानी पुरुष ने भी स्वभाव कल्पना रूप ही संसार को प्राप्त किया है। यह कहते हैं चिदाकाश रूप आत्मा जिस भाव का स्वाद लेता है, वही उस प्रकार सृष्टि प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार शराब की क्षुब्धता से प्रलाप द्वारा अपनी आत्मा से ही शराब पीने वाला पुरुष अपना एक, पेज 239, श्री योगवासिष्ठ महारामायण स्वरूप प्राप्त कर लेता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार। सर्ग 55, 1959। अतेव अनुत्पन्न अन्य वस्तु के स्वभाव का साक्षात्कार हो जाने पर उसी के रूप में स्थिति होती है। यह कहते हैं जब यह सब अनुत्पन्न ही है ही नहीं और दिखाई भी देता है, तब इसे आप शांत एक रूप ब्रह्मा ही समझिए, जो अज्ञान दशा में असत्सा है। पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तब उसी ने यह जगत उत्पन्न किया है, यह श्रुतियों का कथन कैसे युक्तिपूर्ण हो सकेगा। इस पर कहते हैं जैसे जल में जल रूप द्रवत्व है, वैसे ही चिदाकाश में चिदाकाश रूप जगत है। चूंकि उस चिदात्मा के कारण यह अध्यस्त समस्त प्रपंच प्रकाशित होता है, इसीलिए जगत ब्रह्म रूप ही है और इसका निर्माण भी जगदाकार उस ब्रह्मा ने ही किया है। यह श्रुतियों में प्रवाद है। छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस प्रवाद को अथ रथान रथ्योगान इत्यादि श्रुति में स्वप्न दृष्टा में स्थादि सृष्टिकर्तृता के प्रवाद के सदृश ही समझना चाहिए। यह कहते हैं जैसे स्वप्न में विमल चेतन ही जगत के रूप में उदित होता है, अथवा जैसे कांच दोष से दूषित नेत्र वाले पुरुष के प्रति आकाश में केशोन्द्रक आदि प्रतीत होते हैं, वैसे ही सृष्टि रूप से भावित चिदाकाश में इस तरह का विचित्र सादि रूप जगत प्रकाशित होता है। वर्टिकल बार सात। जैसे स्वप्न में जगचिति रूप कांच का प्रकाश ही है, वैसे ही जागृत अवस्था में भी विचित्र जगत भी चिति रूप कांच का प्रकाश स्फुरण ही है। इसलिए यह जगत चिदाकाश मात्र रूप स्थित है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ऐसा मानने पर जागृत और स्वप्न में क्या भेद रहा। इस पर कहते हैं सबसे पहले प्रवृत्त हुए हिरण्यगर्भ की सृष्टि में जो चिति का स्वप्न है, वह जागृत शब्द से कहा जाता है, और प्रबल रात्रि में प्रवृत्त स्वव्यष्टि अंतःकरण मात्र के परिणाम रूप सृष्टि में जो चिति का स्वप्न है वह स्वप्न शब्द से कहा जाता है। वर्टिकल बार 9 वर्टिकल बार वर्टिकल बार प्रथम संकल्प ही महाप्रलय तक समस्त पदार्थों के स्वभाव की व्यवस्थापक नियति है। उसी के अनुसार आज भी सुव्यवस्थित पदार्थों की रचना एक तरह से पहले की नाई बह रही नदियों की तरंग रेखा है, वही प्रत्यक्ष सिद्ध होती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ऐसी स्थिति में जैसे तरंगों की सत्ता जल सत्ता से भिन्न दूसरी नहीं है, वैसे ही जगत की सत्ता भी चिति की सत्ता से भिन्न दूसरी नहीं है। इस आशय से ब्रह्मोपादानकत्व का प्रवाद है। यह कहते हैं, जैसे जल तरंगों की शोभा ही नदियों की रचना को प्राप्त हुई है, यानी नदियों की सत्ता जल तरंग शोभा की सत्ता से पृथक नहीं है, वैसे ही चिदाकाश के भीतर विद्यमान चितिरूप बीज सत्ता ही सृष्टि रूपता को प्राप्त हो गई है, यानी सृष्टि की सत्ता चिति सत्ता से अतिरिक्त नहीं है। यह तात्पर्य है 11 पेज 240 1960 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। इस तरह जगत की अलग सत्ता न होने के कारण जन्म मरण की भीति आ ही नहीं सकती, किंतु दोनों प्रसंगों में सुख ही सुख है, ऐसा कहते हैं। यदि मृत व्यक्ति की आत्यंतिक असत्ता मान ली जाए तो भी ब्रह्मानंद की सत्ता के ही व्यक्ति और व्यक्तिनाश की सत्ता के रूप से अवशिष्ट होने से सुषुप्ति अवस्था में प्रसिद्ध निर्तिश्यानंद रूप सुख ही उसे प्राप्त हुआ और मर जाने के बाद फिर जो देहादि रूप संसार प्राप्त होता है वह उसका नवीन संसार रूप सुख भी ब्रह्म सुख रूप ही है। इसलिए सुख सत्ता से अतिरिक्त किसी सत्ता के न रहने से भय की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। 12 मर जाने वाले व्यक्ति को कुकर्मजनित नरक प्राप्ति की संभावना से भय क्यों नहीं होगा? इस आशंका को उठाकर कहते हैं, कुकर्मों के कारण नरक आदि का जो भय है वह तो यहाँ जीने वाले को और परलोक में मरने वाले को समान ही है। नरक आदि दुःख और जीवन की ब्रह्म सुख सत्ता से अतिरिक्त भिन्न सत्ता न होने के कारण दुःख की स्थिति भी सुख सत्ता से है, इसलिए उनमें विशेष भेद नहीं है। अथ सभी के मरण और जन्म समान सुख वाले हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भले ही मरण हो या भले ही जीवन हो, इन दोनों की जो वासनाएं हैं यानी उनकी सूक्ष्म रूप से विद्यमान जो सत्ता है वह ब्रह्म सुखरूप ही है। अथ वे भी ब्रह्म सुखरूप ही है, इसलिए ब्रह्म सुख में विश्रांति पाने वाले जो धीर वीर है अंदर से शीतलात्मा है, यह कहा जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जितने प्रकार के भिन्न भिन्न ज्ञान होते हैं उनका अस्त हो जाने पर पुरुष को जो एक रूप ज्ञान उत्पन्न होता है तद्रूप ही वह बन जाता है। इससे दृश्य पदार्थों की पृथक सत्ता का विनाश हो जाता है और पुरुष मुक्त कहा जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार वह इस तरह पुरुष को जब यह ज्ञान हो जाता है कि विषयों की सत्ता त्रिकाल में है ही नहीं, तब उसकी दृष्टि में ब्रह्म रूप से सृष्टि की पारमार्थिक सत्ता और स्वतः सत्ता बन जाती है। उस समय सब दृश्य का ज्ञान निर्विषयक ही उदित होता है, इसलिए ऐसे पुरुष में मुक्त रूपता भली भांति आ जाती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जो स्वयं चैत्य रूप विश्व रूप नहीं है, जो चितिक्रिया रूप नहीं है, जो चितिक्रिया से प्रकाशित भी नहीं होता, ऐसे ब्रह्मरूपता के साथ एक रूप बन गए तत्वज्ञानी पुरुष परम शांति से युक्त होकर व्यवहार में विद्यमान रहते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार अतिस्वच्छ चिदाकाश में जो चिति का निरंतर प्रकाशन होता है वही तो जगत शब्द से कहा जाता है, इसलिए उसमें बंधन और मुक्ति की दृष्टियां ही कैसे। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार 1 भद्र संकल्प के स्वरूप से बना हुआ यह जगत केवल चिदाकाश का स्पंदन स्वरूप ही है। आत्म वह त्रिकाल बाधित ब्रह्ममय है, न कि कहीं पृथ्वी आदिमय है। 19. यहाँ न देश है, न काल है, न द्रव्य है, न क्रिया है, न आकाश है, किंतु प्रतिभास रूप से ही यह सब उत्पन्न है, इसलिए सत्सा प्रतीत होता है। प्रतिभास रूप से उत्पन्न भी वास्तव में यह अनुत्पन्न है, आथ असत्य ही। पेज 241। सर्ग 56। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 20। इस प्रकार परमार्थ घन रूप केवल ब्रह्मा ही इस जगत के रूप में भासता है। ब्रह्मा न शून्य रूप है और न अशून्य रूप है, वह आकाश से भी अत्यंत स्वच्छ है। 21. स्वप्नंगर के सदृश साकार होता हुआ भी ब्रह्म चैतन्य वास्तव में निराकार है। निराकार होता हुआ ही अतिभास्वर यानी प्रकाशमय है और अतिस्वच्छ एकमात्र चितिस्वरूप होने के कारण अतिविस्पष्ट है। 22. 1961. हे श्री राम जी, चिदाकाश के अंदर जगदात्मक जो कलुषित स्वरूप है, वह कहे गए मार्ग से अक्लुषित होकर व्यापक निर्वाण रूप ही बन जाता है। यह निर्वाण रूप आत्मतत्व कहीं पर उपलब्ध नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, किंतु सर्वत्र उपलब्ध होता है। यह जगत नाना भिन्न नहीं है, किंतु आकाश में शून्य रूप के सदृश तथा समुद्र में द्रवत्व के सदृश अभिन्न है, यानी ब्रह्मरूप ही है। 23. 55. सर्ग समाप्त।